Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 dzień sierpnia, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Władze Polski, Litwy, Łotwy i Estonii będą jutro rozmawiać o sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Uczelnie wrócą do stacjonarnej nauki od nowego roku akademickiego, zdecydowały władze resortu edukacji. W Warszawie pożegnano arcybiskupa Henryka Hozera. Jutro premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii będą rozmawiać o sytuacji na wschodniej granicy Unii Europejskiej. Spotkanie w formie telekonferencji odbędzie się na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. Szef rządu poinformował o planowanych rozmowach na Facebooku. W oświadczeniu napisał, że wzrost nielegalnej migracji jest interpretowany przez władze polskie oraz krajów nadbałtyckich jako działanie hybrydowe ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. W podobnym tonie wypowiadał się dziś wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. Według niego służby białoruskie wykorzystują cudzoziemców, żeby realizować działania destabilizacyjne w polityce międzynarodowej. To jest element działań destabilizacyjnych. Za pomocą ludzi, którzy sami są wykorzystywani, przecież to nie jest tak, że oni tutaj celowo się w to włączają. Tak. Ci przemytnicy od tych ludzi też wyciągnęli ogromne pieniądze i wykorzystują ich po to, żeby destabilizować sytuację na Litwie, w Polsce, być może także w innych krajach będziemy mieć z tym do czynienia. Każdy, kto dzisiaj domaga się tego, żeby Polska te granice otwierała, czy robi to nieświadomie, czy robi to świadomie i cynicznie, wpisuje się dokładnie w ten plan Łukaszenki. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią Europejską gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych migrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. Od początku sierpnia odnotowano ponad 2000 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. O tej sprawie rozmawiali dziś także prezydent Rosji Władimir Putin i kanclerz Niemiec Angela Merkel. Do spotkania doszło w Moskwie. Dyskutowano też o sytuacji na Ukrainie, w Afganistanie, także w Syrii i innych krajach Bliskiego Wschodu. Podczas spotkania kanclerz Niemiec wezwała do uwolnienia lidera rosyjskiej opozycji Aleksieja Nawalnego. Więcej na ten temat nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W ocenie Angeli Merkel władze Rosji powinny wszcząć śledztwo, które wyjaśni okoliczności zamachu na opozycyjnego polityka. Zażądałam uwolnienia Aleksieja Nawalnego i podkreśliłam w trakcie rozmów, że nadal będziemy obserwować tę sprawę, powiedziała niemiecka kanclerz na wspólnej z Władimirem Putinem konferencji prasowej. W trakcie rozmów na Kremlu przywódcy Rosji i Niemiec poruszyli kwestię budowy gazociągu Nord Stream 2. Angela Merkel oświadczyła, że nie jest to tylko inwestycja dwustronna, ale o charakterze europejskim, bo uczestniczą w tym przedsięwzięciu firmy z kilku krajów. Podkreśliła także, że projekt nie może naruszać interesów Ukrainy. Władimir Putin zobowiązał się do przestrzegania zapisów kontraktu gazowego z Kijowem i poinformował, że do zakończenia budowy Nord Stream 2 pozostało jeszcze położenie na dnie Bałtyku 15 km rur. Gazociąg jest krytykowany przez polskich ekspertów i władze naszego kraju jako inwestycja szkodząca bezpieczeństwu energetycznemu Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W liście skierowanym do rektorów minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek poinformował o uchyleniu rozporządzenia czasowo ograniczającego działalność uczelni. Oznacza to powrót do nauki w trybie stacjonarnym w nowym roku akademickim. Ewentualne zmiany w tym zakresie będą uwzględniały dynamikę zachorowań na COVID-19 oraz decyzję rządu, mówi rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Anna Ostrowska. To, co jest najważniejsze dla rodziców, dla uczniów, dla dyrektorów, to fakt, że od 1 września wszyscy uczniowie, wszyscy słuchacze będą uczyli się w szkole na zasadach sprzed pandemii. Oczywiście stale monitorujemy sytuację wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, z Głównym Inspektorem Sanitarnym, wspólnie z Radą Medyczną. Przyglądamy się, jak ta sytuacja wygląda, no i będziemy reagować na bieżąco. Na chwilę obecną sytuacja pozwala na to, aby uczniowie wrócili od 1 września do trybu stacjonarnego. W przypadku zwiększenia liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również powrót do kształcenia zdalnego. Rodzina, przyjaciele, lekarze, przedstawiciele władz i duchowieństwa pożegnali Henryka Hozera. Arcybiskup senior diecezji warszawsko-praskiej był pallotynem, lekarzem, misjonarzem, wizytatorem apostolskim w Ruandzie. Hierarcha zmarł 13 sierpnia po długiej i ciężkiej chorobie. Miał 78 lat. Ksiądz Stanisław Kosierowski, proboszcz parafii Matki Bożej z Lourdes na warszawskiej Pradze. Powiem w ten sposób, że wielką postać żegnamy dzisiaj kościoła warszawsko-praskiego. I ten dar życia, który on chronił, to była po prostu ta wielkość jego w tym. Więc niech chwała Pana się objawia w tej wielkości jego osoby. Ksiądz Robert Kalisiak z Poświętnego. To ostatnia piękna chwila wdzięczności Panu Bogu za tak wspaniałego człowieka, arcypasterza. I całkowicie oddał się na służbę Chrystusowi. I wypełniał to z ogromną gorliwością.

dziękuję. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl albo 22 73. Czy granie coverów to jest słuszna koncepcja? Teraz muzycznie jesteśmy w Hiszpanii. Do coverów za chwilę dojdziemy. To Cambra del Hueve Canto i Califato Tres Cuatros i Kurt Savoy. Bardzo ciekawy teledysk powstał do tego utworu, zatem wysłuchajmy go teraz na antenie radiowej Trójki. 10 minut temu minęła godzina 20. Program 4 strony dźwięku to podróże po muzycznych przebojach i przebojach i listach przebojów z całego świata. Tak jak wspominałem, teraz jesteśmy w Hiszpanii. Una pena que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Que me está consumiendo todas las noches, todos los días. Tengo una pena que me come por dentro y no sé por qué me toque la lotería. Mi madre está todo el día rezando, ella es cristiana, more y judía. Mi madre está todo el día rezando, su nombre es Andalucía. Tengo una pena muy grande cabeza, la vieja me llora todos los días. Por la noche me vuelve muy tarde y siempre me llega en morecía. Tengo una pena muy grande y os pare, mi ruina, tu ruina, su ruina. Dale que el ritmo no pare, estamos comiendo hasta las esquinas. Cambra del Hueve Canto w Trójce. Teraz jedziemy na Islandię. Byliśmy w Hiszpanii, teraz Islandia i Belgian Bubi Morens i utwór Seina Meir. Utwór z czerwca tego roku. Na Islandii coraz bardziej popularny. To jest teraz miejsce, w którym się znajdujemy muzycznie. Zaglądam jeszcze do mojego prywatnego listonosza, gdzie pan Krzysztof przysyła maila o treści: dzień dobry panie Łukaszu, trzeba grać covery i grzałki. A jak jest cover i grzałka w jednym, to wychodzi Highway Star, czyli utwór Deep Purple w wykonaniu Faith No More. Mniam, mniam, pozdrawiam moje ulubione radio. Rzeczywiście, Faith No More bardzo ciekawie wykonali też fragment utworu Poker Face, łącząc ten utwór z Chinese Arithmetic na jednym z koncertów. Mike Patton tam wspaniale eksperymentalny śpiew uskutecznia, robiąc, to ciężko nazwać beatboxem, ale ustami udając, że skreczuje płytę winylową. To są dokonania muzyczne eksperymentalne, które gdzieś tam znajdują swoje odzwierciedlenie w muzyce popularnej i rozrywkowej, co mnie bardzo cieszy. Wróćmy teraz do islandzkich list przebojów. Bylgian i Bubi Morens teraz. Seinna Meir w Trójce. Reyn mei, sæli og rjó Sei, sei, verður hún mín Heit, heit, á skær og hý Allir að kalla, út allt af alla Og bráðum verður hún horfin mér frá Horfin út af sjóin, eitthvað út í bláin Horfin inn í annan heim Heit, heit, heyrðu mig nú Sei, sei Islandia. Teraz kolejny utwór z Islandii, kolejny wykonawca, pan Walker Hayes. To jest wyjątkowa sytuacja, bo pan Hayes ma żonę i szóstkę dzieci. Postanowił dla zabawy tworzyć filmy na TikToku podczas pandemii i nagrał utwór w tym celu. Utwór zatytułowany Fancy Like. I podkładając ten utwór pod swoje własne filmy, zyskał pół miliona polubień, a utwór stał się jednym z popularnych dzieł właśnie na TikToku. Co nastąpiło później? Stacje radiowe w Stanach, ale nie tylko, bo także w Islandii, podchwyciły pomysł, podchwyciły utwór Fancy Like. W rezultacie ten utwór wylądował na pierwszym miejscu Billboard Hot Country Songs i na 14 miejscu notowania Billboard Hot 100, czyli 100 najbardziej popularnych utworów. Utwór od czerwca w 2 miesiące zaledwie zyskał tak ogromną popularność i to jest właśnie ten utwór Fancy Like w wykonaniu Walkera Hayesa w Trójce. Ej,

Instant Crush i Daft Punk. Obiecałem Państwu przejście do sekcji specjalnej, czyli covery. Covery, ponowne wykonania utworów, które już doskonale znamy. Tym się teraz zajmiemy na antenie radiowej Trójki, albowiem sekcja specjalna Zawsze Lojalna to jest miejsce, w którym nowe wykonania znanych dzieł prezentujemy. Zaczniemy od naszego włosko-norweskiego przyjaciela anteny, rzekłbym, który również zaistniał na naszym Facebooku za pomocą zdjęcia swojego. Zapraszam tam. Właśnie Leo Morakioli jest uwieczniony, kiedy śpiewa na zdjęciu, a pod tym zdjęciem dyskusja na temat tego, czy covery, nowe wykonania utworów, to jest coś interesującego i czy powinny powstawać. Pan Emilian mówi, grać do momentu, kiedy gra się swoją muzykę. No właśnie, czyli czy można wepchnąć gdzieś, znaleźć swoją muzykę, siebie w czyimś utworze? Sprawdźmy, jak sobie radzi z tym Leo Morakioli, który co tydzień dostarcza nam nowy utwór. W tym tygodniu jest to Blinding Lights, znany nam z anteny radiowej Trójki w oryginalnym wykonaniu zespołu The Weeknd. Posłuchajmy Leo. Mam nadzieję, że wszyscy fani gruzu zostali teraz usatysfakcjonowani. To nie koniec ostrych brzmień na naszej antenie. Ale dla równowagi teraz coś zupełnie spokojnego. Chociaż tytuł tego utworu może nie wróżyć wcale spokojnych, przyjaznych doznań, które będą muskały naszą duszę delikatnymi nutami fortepianu, bo utwór Smells Like Teen Spirit no nie zapowiada się spokojnie. Ale uwaga, taki właśnie teraz będzie w wykonaniu Mali J. Utwór promuje film Czarna Wdowa. Ten film miał swoją premierę 5 lipca i został okrzyknięty jednym z najgłośniejszych i najbardziej oczekiwanych filmów, a sam utwór przerobiony został wpasowany w prolog, który swoim stylem nawiązuje do znanych z serii filmów o Jamesie Bondzie. Pani autorka, Malia J, przyznała, że gdy usłyszała propozycję umieszczenia jej coveru w filmie Marvela, to myślała, że to żart. Nie spodziewała się, że ten utwór pojawi się kiedyś w tak dużej produkcji. W pierwszej piątce najczęściej odtwarzanych utworów na jednej z platform streamingowych znalazł się ten utwór, a Malia J mówi, że Kurt Cobain napisał tak niesamowitą piosenkę, która była dla niej źródłem inspiracji i siły w niektórych z trudnych chwil. Czułam, że Kurt dokładnie rozumie, jak to jest, kiedy tworzę. Pani Malia J, hawajska artystka, autorka tekstów, teraz w wyjątkowym wykonaniu Smells Like Teen Spirit dla ukojenia duszy. Load up on guns and bring your friends. It's fun to lose and to pretend. She's overboard and self-assured. I know a dirty word. Our little group has always been and always will until the end. Guess it makes me smile. I found it hard. It's hard to find. Oh well, whatever, never mind. Yeah. Smells Like Teen Spirit i Malia J. Utwór wykorzystany w filmie Marvela Czarna Wdowa i utwór, który zyskał wbrew oczekiwaniom samej autorki ogromny rozgłos. Szanowni Państwo, dla równowagi, bo to było na ukojenie nerwów, tutaj nie było gitar w tym utworze. Natomiast teraz wysłuchamy dumnej Marysi w wykonaniu Mystic Prophecy. Utwór w 69 roku wydany oryginalnie przez zespół Creedence Clearwater, amerykański zespół rockowy, do którego w zasadzie wszyscy sięgają. Rod Stewart, Children of Bodom, Kurt Cobain, którego właśnie kompozycji wysłuchaliśmy w nowym wykonaniu. Zatem teraz na antenie Trójki Mystic Prophecy i dumna Marysia. Kulamy się po rzece z dumną Marysią, czyli Mystic Prophecy i Proud Mary na antenie radiowej Trójki w sekcji specjalnej, czyli miejscu w programie Cztery Strony Dźwięku, w którym zajmujemy się coverami. Kolejny od razu i znowu z przeciwnego bieguna emocji, z przeciwnego bieguna brzmień oraz harmonii. Utwór Wicked Game już w oryginale nie był zbyt, jak to nazwać, zbyt mocny, zbyt agresywny. W wykonaniu London Grammar nabrał nowego wymiaru, nowej duchowości. I to jest utwór, który dowodzi tego, że covery warto grać i warto, żeby powstawały tak długo, jak autor nowego opracowania utworu włoży w ten utwór 100% siebie. Wicked Game w Trójce. The world was on strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. And no, I don't wanna fall in love. And no, I don't wanna fall in love with you. London Grammar w Trójce. Szanowni Państwo, nowe wykonania utworów często są bardzo popularne wśród słuchaczy. Łukasz.Ciechański@polskieradio.pl. Tam zbieram od Państwa informacje na temat tego, czy te utwory powinny być tworzone nadal przez wykonawców, czy to jest wartościowe, czy też może robienie kariery na cudzych plecach i na cudzych kompozycjach. Różne są do tego podejścia. Teraz Heroes, czyli utwór, który David Bowie kiedyś grał. Później na przykład w soundtracku z filmu Godzilla z 98 roku ten utwór się pojawił w wykonaniu zespołu The Wildflowers, jak dobrze pamiętam. Grało go wielu, Depeche Mode także. Tutaj Hollywood Vampires, w którym zaśpiewał ten utwór Johnny Depp. Proszę, teraz w Trójce. Together, we can beat them forever. Hollywood Vampires to Heroes w Trójce. Dostałem maila od pana Pawła Niezawodnego, który napisał, że utwór Top Gun, Take My Breath Away, swego czasu fajny film i muzyka, ale fakt, wtedy muzykę się tworzyło, a dziś się produkuje. Niestety nie mam Facebooka, a pan zachęca do pisania tam. No trudno, jakoś mi nie po drodze z tym portalem. Ależ panie Pawle, śmiało proszę korzystać z mojego prywatnego listonosza, tak jak pan to robi cały czas. Zatem proszę się brakiem mediów społecznościowych nie przejmować. Teraz utwór, który Guns N' Roses kiedyś grali, Patience. Tym razem zagra nam go Chris Cornell w naszej sekcji specjalnej. Jest to ostatni cover, który dla państwa dzisiaj przygotowałem. Zatem teraz w programie trzecim Polskiego Radia Patience w nowym wykonaniu. Prawne ucho słuchacza Trójki zapewne wyłapało elektroniczny wobble bass, który z tyłu cały czas pracuje dzielnie, nadając rytmu temu utworowi. To Patience i Chris Cornell w Trójce. Teraz jedziemy muzycznie, zamykamy kwestię coverów i sekcję specjalną. Muzycznie jedziemy na listy przebojów do Finlandii. Tutaj utwór, który ma dużo odsłon, jest popularny w Finlandii, ale ja nie do końca ten utwór rozumiem. Z dziennikarskiego obowiązku państwu go zaprezentuję, on jest krótki, 2 minuty 31 sekund. Zachęcam do wysłuchania raczej w charakterze ciekawostki. Kula Sile Yoka Kenkuile. To jest utwór, którego teraz wysłuchamy. Zagra go Homo Koira, a pochodzi utwór prosto z Finlandii. Brzmi o tak. Renki pattona kolin vain, löynin annoin, löynin sain. Vaikka silmät kiinni tohdin lyödä vastakkain. Hitot meillä pelätään, vastustajat selätään. Risko kätinen ohitto aivan luonnostain. Pienet velat nostetaan, muissa puukot nostetaan. Pienetkin loukkaukset heti kostetaan. Mitäkö käy niille, jotka meillä temppuilee? Kuulaa sille, joka kenkkuilee. Heikot käyvät huutamaan, kun ei osaa muutakaan, mutta minä hitto vien anna periks huumaakaan. Jyväskylän lukko on, käsin pyssyn taipuukoon, vastustajat taas aselle vainut astukoon. Se rahtoo tavella kuiskii suut, mutta jos se tänne tuut, astus taas aselle, ei sua pelastaa voi muut. Ei sua pelastaa poliisi, ei lainsäädökseen, meillä painaa vain mun päätökseen. Pohjoiseen ja Karjalaan, terveiset nyt tarjoillaan, helppo miestä olla välimatkan varjolla. Pari poikaa etevää, somessa on retevää, mutta ei teistä pojat ole mitään tekemään. Jos tunnet piston sydämeen, tervetuloa Keski-Suomeen, taivon matkat ajaa poikki menemään takuuseen. Heti kun me nähdään lapsistasi orvon teen, leskii rouvan viemäreissailee. Hitto viime kesänä, tömmä mulla perässä, vapaasti voinut kulkija oli kuvalehdessä. Mut ei kovin viisasta, linnamiestä kiusata, joskus se on ohi ja mut tulos laskevaat. Ketään syyttä kiusaa en, vaan aiheesta mä tappelen, vaikka papereissa lukee vaarallinen. Ikinä mä ketään syyttelynyt oo, enkä pelkää linnatuomioon. Kohta pääsen vapauteen, enkä heti takas mee. Tässä hieman kattelen ja pientä kauppaa teen. Sanon pahan huomion, pieni maan tää Suomi on. Missä vaan nyt teijät nää, niin otan tuomion. Katos linnaan eikä sairaalaan, saas miestä käydä kiusaamaan. Sellaista ei anteeksi voi antaa milloinkaan. Sitten kun me nähdään, niin on turha selittää. Mulla kyllä uhkat pelittää. Zapraszamy do reklamy. Media Expert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz w Media Expert w promocji multirabaty. Drugi produkt 25% taniej, trzeci 44, czwarty 77, a piąty produkt aż 99% taniej. Na przykład lodówka Whirlpool teraz za jedyne 1699 w promocji za niecałe 17 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed przerwą pytałem panią o to, który pierwiastek jest kluczowy dla pracy mięśnia sercowego. Panie redaktorze, to chyba wszyscy wiedzą. Magnez. Czyli w trosce o serce powinniśmy stosować jakiś preparat magnezu? Nie. Jak to? Nie jakiś, ale Neomag Cardio. A dlaczego właśnie Neomag Cardio? Bo Neomag Cardio oprócz magnezu zawiera witaminę B6, potas wspierający prawidłowe ciśnienie krwi i wyciąg z głogu wspierający krążenie. W końcu na tym nam zależy. Suplement diety Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy.